Ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. I raz, i dwa. Spinamy pośladki na. I jeszcze raz. Nie musisz się gimnastykować. W euro. Super ceny z automatu. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. LED TV Samsung 32 cale. 100 Hz za 899. Laptop Lenovo. Procesor Intel Core i5 za 1999 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 stycznia, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzane o nakłanianie do zabicia Jarosława Ziętary, Aleksander G. może wkrótce wyjść z aresztu. Adam Jaruba z kandydatem PSL-u na prezydenta. Nie mogę ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. Szef stronnictwa zapowiada, że nazwisko przedstawi dopiero dziś. Nowotwór, najczęstszą przyczyną śmierci Polaków do 65 roku życia. Za chwilę o danych GUS-u. Aleksander G. wyjdzie na wolność. Były poznański senator i biznesmen podejrzany o nakłanianie do zabicia dziennikarza Jarosława Ziętary może wkrótce wyjść z aresztu. Wczoraj obrońca G. mówił, że opuści on areszt w zamian za dozór oraz za niewielkie poręczenie pieniężne. Kilka dni temu prokurator wypuścił na wolność dwóch dawnych ochroniarzy spółki Elektromis, którzy mieli uprowadzić Ziętarę. Teraz kolejny świadek wycofał zeznania. Nieoficjalnie wiadomo, że krakowscy śledczy, którzy prowadzą sprawę, chcą przetrzymać G za kratami do poniedziałku, bo właśnie wtedy zostanie złożony wniosek o przedłużenie aresztu. Aleksander G. został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku. Ludowcy dawkują napięcie. Janusz Piechociński ogłosił, że stronnictwo będzie miało własnego kandydata na prezydenta, ale jego nazwiska nie zdradził. Dziś kandydata ma zatwierdzić konwencja wyborcza PSL-u, która obrady zaczyna za półtorej godziny. Nieoficjalnie wiadomo, że kandydatem będzie Adam Jarubas. Po wczorajszym posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego prezes PSL-u Janusz Piechociński nie podał żadnego nazwiska. W wyborach prezydenckich 2015 roku Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało własnego partyjnego kandydata. Oznacza to, że pomysł, by stronnictwo poparło urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, nie uzyskał większości. Piechociński powiedział również, że sam nie będzie kandydował. Zgodnie z tym, co mówiłem przez ostatni rok i to podtrzymuję. Pytany, czy kandydatem PSL-u na prezydenta jest Adam Jarubas, powiedział. Nie mogę ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, bo jesteśmy związani deklaracją. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Polacy do 65 roku życia najczęściej umierają na nowotwory, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Rak jest przyczyną 31% wszystkich zgonów, a lekarze przypominają, ryzyko choroby zmniejsza rzucenie palenia, unikanie alkoholu i aktywny tryb życia. Ważna jest także profilaktyka, ale z tym nie jest najlepiej, przyznaje prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski. My co roku zbieramy środki finansowe na to, żeby edukować społeczeństwo, żeby namawiać kobiety do tego, żeby wykonywały mamografię, do tego, żeby wykonywały cytologię. Chcemy też mocniejszy nacisk położyć już też na choroby związane z jelitem grubym, bo to jest następna niestety plaga epidemiologiczna, która już się zbliża do naszego kraju z uwagi na różne uwarunkowania, nie tylko genetyczne, ale też środowiskowe. Co roku w Polsce wykrywanych jest prawie 150 tysięcy nowych zachorowań, ponad 90 tysięcy osób umiera. Jeden kierunek, trzy uczelnie i studenci, o których mają walczyć pracodawcy. Taki jest plan. Od marca w Poznaniu studiować będzie można chemię i inżynierię materiałów specjalnego przeznaczenia. To pierwszy taki kierunek w Polsce. Studenci będą uczyć się najpierw na Wydziale Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, potem na Politechnice Łódzkiej i w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Następnie idzie na jedną uczelnię, potem na drugą i wraca na czwarty semestr do nas, gdzie będzie robił pracę magisterską. Mam tutaj wzór takiego dyplomu, będzie logo trzech uczelni. Nie tyle może trzy pieczenie na jednym ogniu, ale wykorzystanie potencjału. To mają być naprawdę studia po absolwentów, w których będą ustawiali się pracodawcy, a nie na odwrót.

Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład siedmiocelowy tablet marki Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 399 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Mówiłam, że zaczynamy. Proszę tu nie opowiadać o sytuacji na drogach. Barbara Nowacka, Twój Dzień Ruch, dobry. Jarosław Kalinowski, PSL, Dzień Ryszard dobry. Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa serdecznie. Miło Państwa. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Henryk Wójcik, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Jarosław Gowin, Sprawiedliwa Polska i Polska Razem. Janusz Zemke, SLD. Dzień dobry. Nic witam. Się nie zmieni. Adam Jarubas będzie Waszym kandydatem, Panie Marszałku? Zgodnie z harmonogramem dzisiaj mamy konwencję wyborczą. Po ponadmiesięcznej dyskusji, ważeniu różnych argumentów za różnymi rozwiązaniami i naszym udziałem w tych wyborach w różnej formule, no dzisiaj będzie ostateczna decyzja zgodnie z zapowiedzią. Że Adam Jarubas jest naszym kandydatem. Czekamy na rekomendację prezesa w imieniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego. A zgodnie ze statutem Krajowa Konwencja Wyborcza zatwierdza rekomendacje. Zatwierdza, to znaczy może nie zatwierdzić, ale poczekajmy. Może nie zatwierdzić? Taki tam jest... Taki... U nas jest demokracja tak wielka, że, no dobrze, że jest, nigdzie takiej jest wielka nie demokracja, ale jaki jest tam rozkład głosów i znaczy, ja jakie są nastroje? Ja jestem przekonany, że decyzję, jaką podejmiemy, będzie dobra decyzja. I choć, zdania były podzielone, to ważyliśmy, przecież to nie tylko chodzi o wybory prezydenckie, choć one są w pierwszej kolejności, za nami jeszcze kolejne batalie i bardzo ważna batalia jesienna, parlamentarna. No więc wszystkie argumenty żeśmy ważyli i dzisiaj ostatecznie w głosowaniu ta decyzja będzie podjęta. A pan jest przekonany, że dobrze wybierzecie, jeśli to Adam Jarubas znaczy, będzie kandydat? Ja mam bardzo mocno ugruntowane swoje zdanie na ten temat, ale pani wybaczy, że w tym momencie nie pana będę. Ugruntowane zdanie jest takie, że powinien być kandydatem Bronisław Komorowski, tak? Ale nigdzie tego publicznie nie mówię. Nie, no mówię pan, szanuję, to w ja bardzo szanuję, ja bardzo szanuję pana prezydenta Komorowskiego. Są argumenty, jeszcze raz powtarzam, za i przeciw. Dzisiaj ostateczna decyzja, a potem wszyscy będziemy pracować na rzecz tej decyzji, jaką podejmiemy. Mam wrażenie, że parę tygodni temu mówił pan to w Trójce. No że tak pan, samo jak pan dzisiaj. Pan tak uważa. Nie, że pan uważa, że Bronisław Komorowski powinien być dobry waszym kandydatem. Szanuję go. Czy Prawo i Sprawiedliwość się cieszy? Prawo i Sprawiedliwość cieszy się nieustannie z każdego miłego radość dnia. Radość PiSu z takiej decyzji ewentualnej dla mnie jest kontrargumentem akurat. Cóż, to rzeczywiście proszę przekazać koleżankom i kolegom w partii. Tak powiem. Natomiast tak całkiem poważnie, no to postaram się być bardzo obiektywny i neutralny. Każdy dzień bez kandydata PSL-u to dla tej partii strata, ponieważ oczywiście wybory prezydenckie są bardzo ważne, ale są jednak elementem kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które decydują o tym, kto w Polsce będzie rządził. W związku z ale tym, proszę się nie martwić o PSL, tylko powiedzieć, fakt. To jest ostatnia partia obecnych w parlamencie, która kandydata znajduje. Czy się cieszę? To jest trochę małpowanie, gdy chodzi o kandydaturę pana Jarubasa, czyli pójście tropem Prawa i Sprawiedliwości, czyli wzięcie kogoś, kto będzie pokazywał wyraźną różnicę, także pokoleniową, wobec urzędującego prezydenta. Natomiast ja znaczy powiedziałbym to tak, ja się cieszę, że PSL będzie kandydata. To jest oparcie na dobrych wzorach, może pan to powiedzieć doskonale. W ten sposób, to jest oparcie prawda? Na dobrych wzorach. Dziękuję bardzo za spinowanie. To takie pejoratywne jest. W takim razie zmieniam, jest to sięgnięcie do najlepszych wzorów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Proszę przed każdym moim występem medialnym do mnie wykonać mały telefon, będę wdzięczny. Natomiast już śmiertelnie poważnie, no to my się cieszymy, że PSL będzie miał kandydata. To jest korzystne dla polskiej demokracji, ponieważ im więcej kandydatów, tym myślę ciekawsze starcie w drugiej turze. Im mniej kandydatów, tym większe rojenia tylko prezydenta Komorowskiego, że wygra w pierwszej turze. A minister członkowie naszej konwencji jadący dzisiaj na to spotkanie, słysząc pana Czarneckiego, no mogą zmienić jeszcze zdanie. A minister... Wpływ Ryszarda Czarneckiego na rzeczywistość jest duży. Do czego pan namawia pewnie. Minister Halicki... Tak, tak też odczułem. Minister Halicki uśmiechnięty, ale tak niepewnie. Dlaczego? No bo Platforma nie ma powodów do radości. Lepiej byłoby, żeby PSL poparło Bronisława Komorowskiego. Ja tutaj padło zdanie, które jest trochę, powiedziałbym, niepokojące mimo wszystko, bo... kolega z PSL-u powiedział, że nie chodzi tylko o wybory prezydenckie. No właśnie, problem w tym polega, że chodzi o wybory prezydenckie i chodzi o ich prestiż i chodzi też o kampanię, która byłaby wyraźną alternatywą. A mam wrażenie, że ten wysyp kandydatów to jest taka gra o drugie, trzecie i któreś tam kolejne miejsce pomiędzy ugrupowaniami, bo to nie dotyczy w tej chwili akurat kandydata PSL-u, ale mówię o tym zalewie różnych propozycji, które... No, mają też charakter pokoleniowy, tak jak pan przewodniczący Czarnecki powiedział, ale przecież kandydat na prezydenta musi być osobą doświadczoną, łączącą, arbitrem sporów politycznych, osobą o dużym doświadczeniu politycznym, autorytecie itd., itd. Myślę, że prezydentura Bronisława Komorowskiego, zresztą bardzo dobrze oceniana właśnie dlatego, jest dowodem na to, czym jest prezydentura. I to takie budowanie trochę scenariusza politycznego dla formacji, które albo się dzielą, albo łączą, albo mają powstać tylko poprzez tę kampanię, no to nieporozumienie. Innym słowem, jest pan rozczarowany wyborem PSL-u? Jestem rozczarowany tym sposobem budowania jak gdyby kampanii przyszłej, parlamentarnej przez... No, takiego macie koalicjanta. Przez... Nie, ja mówię teraz dużo szerzej, nie mówię o kandydaturze PSL-u, mówię o sposobie traktowania tych wyborów przez ugrupowania polityczne. Z pana śmieje, panie pośle. Przed następnymi wypowiedziami jeszcze zacytuję fragment wywiadu prezesa Piechocińskiego. Może to państwu jakoś pomoże, może jakoś wzbogacą... Prezesa PSL-u. Państwo, tak, panowie, Pani i panowie wzbogacą swoje wypowiedzi. Otóż udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i powiedział między innymi, że jest liderem innego typu, cokolwiek miałoby no to znaczyć. Że, proszę mi nie przeszkadzać. Czy panie Lubasz? Że pół Polski zaczyna kojarzyć słowo ogórek z młodą blondynką po studiach, znaną dotąd z tego, że ma dużo do powiedzenia na temat Kościoła, a Adam Jarubas ma większą rozpoznawalność niż kandydat PiS na początku swojej kampanii. Nie powiedziałem. Henryk Wujec. Wypadł mi długopis z ręki, ale on mi wypadł zupełnie przypadkowo. Pani redaktor Olejnik też wypadł. Ja nie będę komentować tej wypowiedzi, bo to są wypowiedzi dotyczące popularności poszczególnych kandydatów, ale są stosunkowo nieduże. Prezydent Komorowski ma bardzo wysokie poparcie, te wszystkie sondaże na to wskazują. Również w elektoracie wiejskim też bardzo wysokie. Ja specjalnie nie jestem zdziwiony tą decyzją, jeśli taka będzie PSL-u, że wystawił kandydata, bo to wynika z całej logiki działania partii politycznych. Że jak jest rywalizacja, jak jest scena polityczna, to trzeba się na niej pokazać. Przecież cały czas w głowie są wybory parlamentarne. Nie tyle chodzi o wybory prezydenckie, ale o wybory parlamentarne. I wszystkie partie wystawiają przecież swoich kandydatów, przeważnie nie liderów, no bo uważają, że trzeba się pokazać. Liderzy nie chcą się spalać. Z wyjątkiem jednego lidera twojego ruchu, bo tak wszyscy pozostali wystawiają jakby zastępcze kandydatury. No to ja zostawiam kabaret polityczny to na oddzielne spotkania. Ja myślę, że tak. Prezydent Komorowski jest szacunkiem odnosi się do wszystkich tych kandydatów, dlatego że no to jest wybory bardzo ważne, niesłychanie ważną funkcję. I będzie rywalizacja. Za kilka dni będzie wiadomo, czy prezydent Komorowski wystartuje, czy nie wystartuje w tych wyborach, no bo zachował sobie tą decyzję do czasów ogłoszenia wyborów przez marszałka Sejmu. I myślę, że ta kampania, jeśli będzie prowadzona w takim duchu, duchu rywalizacji demokratycznej, to ona będzie pożyteczna. No, będziemy uczyć demokracji, będę przesyłać programy partyjne, programy poszczególnych kandydatów. To, że to będzie korzystne dla demokracji w Polsce. I jeszcze mam jeden komunikat. Prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z Janem Skórzyńskim przedstawia swoją osobistą historię wolności. Książka Zwykły polski los ukaże się 4 marca. No i to jest taka podpowiedź, czy prezydent wystartuje, czy nie wystartuje. Jarosław Gowin. Wracając do słów Janusza Piechocińskiego, to ja myślę, że w wielotomowych mowach zebranych pana premiera Piechocińskiego ten przytoczony przez panią fragment nie będzie należał do pasusów najbardziej chwalebnych. A co do Adama Jarubasa, ja uważam, że PSL ma kilku bardzo ciekawych młodych polityków. Władysław Kosiniak-Kamysz, były marszałek województwa, obecny europoseł Hoffman, Hetman, no i właśnie Adam Jarubas. Jestem bardzo ciekaw. Hoffman przychodzi do PSL-u po Watsonie? Pan marszałek Myślałem, że o czym się dowiemy przy okazji dzisiaj nowym. Ja jestem bardzo ciekaw wyniku Adama Jarubasa. Uważam, że pojawienie się na scenie politycznej takich kandydatów jest zapowiedzią w ogóle jakiegoś poważnego przemeblowania. Natomiast wydaje mi się równocześnie, że ta kandydatura nie ma kompletnie żadnego wpływu na wynik batalii między Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą. Jestem gotów się tutaj z państwem założyć, że niezależnie od wyniku Adama Jarubasa, Andrzej Duda do drugiej tury doprowadzi. Jest taka analiza Polityki Insight, która przewiduje, że Andrzej Duda jest bardzo niedoszacowany i może osiągnąć wynik około 30%. No ja tylko chcę powiedzieć, że w ostatnich sondażach, po odjęciu niezdecydowanych sondażach partyjnych, ten obóz Zjednoczonej Prawicy, PiS, Polska Razem, Solidarna Polska, Prawica Rzeczpospolitej, mamy 38-39%. Notowania Andrzeja Dudy na razie są prawie o połowę niższe, co oznacza, że on ma ogromną rezerwę i na pewno tę rezerwę wykorzysta. Janusz Zemke. Ja może zacznę od tego sondażu, o którym pani redaktor tu mówiła, o Polityce Insight, a jest to poważna i pracownia, i publikacje poważne oni tworzą. Otóż tam, jeżeli się nie mylę, to Magdalena Ogórek ma tam chyba 10% poparcia, prawda? Chyba tak. No więc właśnie, czyli że to też pokazuje wszystko, że to nie jest tak, jak się wydaje dzisiaj, że wybory prezydenckie są już... Rozstrzygnięte, prawda? Otóż ja bym powiedział, że to jest jednak moim zdaniem bardzo ważna zmiana, dlatego że gdyby PSL nie wystawiło kandydata, to można by wówczas mówić, że pan Bronisław Komorowski, urzędujący prezydent, jest kandydatem o formule politycznej znacznie szerszej niż formuła PO. A tak będziemy mieli sytuację taką, że wszystkie partie, które są w parlamencie polskim, wszystkie wystawiają swoich kandydatów, więc w związku z tym uważam, że ta rywalizacja będzie ostrzejsza i ciekawsza niż się to jeszcze zapowiadało 2-3 dni temu i moim zdaniem zwiększa to w bardzo zasadniczy sposób szansę na turę kolejną do wyborczą. Prawdopodobnie te wybory, dzisiaj bym zaryzykował taką tezę, że prawdopodobnie te wybory się jednak nie rozstrzygną w pierwszej turze, a to już może być bardzo różne. A nie jest dla państwa problemem klęska urodzaju na lewicy? No ale to ja bym mógł to samo powiedzieć o prawicy polskiej, prawda? Otóż także nie dostrzegam, żeby na prawicy był kandydat jeden, bo jest kandydat PiSu, Korwin-Mikke, Platformy Obywatelskiej, Narodowców i tak dalej, więc prawdopodobnie kandydatów będzie, tak zakładam, 8 albo 10 osób i żadna strona sceny politycznej nie będzie miała no jednego kandydata. Elektora prawicowy papieru Komorowskiego. Barbara Nowacka. O, to marzy. I prawicowy tak samo. Zwykła rzecz w demokracji, że partie wystawiają swoje kandydatów. Proszę państwa, proszę nie przeszkadzać. Właściwie dobrze się dzieje, że będziemy mieli szerszą dyskusję i czy wewnętrzna decyzja PSL-u będzie taka czy inna, ja szanuję, chociaż cieszę się, że zwiększają się szanse na drugą turę. I mam taką cichą nadzieję, że patrząc jednak na wielość kandydatów, ale też ich różnorodność i część przynajmniej z nich chcących dyskutować merytorycznie, Bronisław Komorowski da się namówić na debaty jeszcze w pierwszej turze. To wydawałoby się nam wszystkim potrzebne, że w momencie, kiedy faktycznie mamy kandydatów partyjnych, jak powiedział pan poseł Zemke, ta debata może być prowadzona jako równy z równymi, a nie, że jeden kandydat, korzystając z mandatu sprawowania funkcji prezydenckiej, będzie tej debaty unikał. I stąd też decyzja PSL-u o tyle cieszy, że przybliża szansę na debaty, bo w tym momencie wszystkie siły polityczne będą miały interes w tym, żeby doprowadzić do debaty i mam nadzieję, i tu zwracam się do ministra Wójca, że również będzie namawiał prezydenta Komorowskiego do partnerskiego traktowania swoich kontrkandydatów i kontrkandydatek. Pytała pani o mnogość kandydatów na lewicy. Naprawdę, póki co słyszymy o 3 osobach, a pozostali kandydaci są kandydatami mniej lub bardziej kojarzonymi z prawicą. Jeszcze chciałam powiedzieć... To znaczy, kto jest bardziej... Z tych, o których się mówi, że są lewicowi, to którzy są? 3 osoby. Nie, nie, nie. Pozostali. 3 osoby. W tym momencie słyszymy, że mamy panią Ogórek, Janusza Palikota i prawdopodobnie wystartuje Anna Grodzka. Mhm. No to już są 3 osoby. Cała reszta, no, mniej lub bardziej... No już był. Już był. Raz startuje. Można tylko raz wystartuje. A Ryszard Galla już powiedział, że nie wystartuje? No jeszcze nie, jeszcze dzisiaj ma szansę. No, ale nadal będzie nas mniej niż na prawej stronie sceny politycznej, gdzie od narodowców Janusza Korwina-Mikkego aż po jednak konserwatywnego Bronisława Komorowskiego możemy mówić o prawej stronie sceny politycznej. Natomiast to, co mnie w ogóle cieszy, patrząc na wystawianie kandydatur, to mnie... Że pojawiają się nowe osoby w polityce. I ta chęć dyskusji, o której twój ruch mówił już wcześniej, już od 2011, wprowadzenie nowych ludzi i nowych idei do polityki, tak dobrze zaszczepiła się w innych partiach, że i PiS korzysta z dobrych wzorców twojego ruchu i wprowadza nowych ludzi, tak jak Janusz Palikot w 2011. Teraz PiS już do wyborów prezydenckich przez mało znanym, aczkolwiek aktywnym w PiSie kandydatem. I PSL korzysta z naszych wzorców. I SLD korzysta z naszych wzorców. Bardzo nas cieszy, że coraz więcej młodych osób, nowych osób. Nie, nie, no ale też ma pan kogoś młodego w partii, nowych polityków, naprawdę. Głównie mam młodych ludzi. No, są nowi ludzie i myślę, że impulsem była jednak działalność twojego ruchu, co mnie cieszy. Panie marszałku, czy PSL już zacznie otwierać okna, ponieważ drzwi zostały otwarte szeroko do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale tłok się zrobił taki, że może i to będzie za mało. Co z Ludwikiem Dornem? Czy w końcu wybiera się do PSL-u, czy nie? Ja nie słyszałem, żeby jakiekolwiek rozmowy z panem Ludwikiem Dornem trwały na temat jego przejścia do naszego klubu, także sam chyba to zdementował 2 dni temu, także nie ma o czym mówić. W ogóle. Niby zdementował, ale ciągle ta informacja krąży w powietrzu. Bardzo uważnie słuchałem wywiadów z panem Gottschallem, ale i z panem Dębskim. I tutaj próba skonfrontowania tych dwóch panów poprzez ideologiczne kwestie, no pan spłonęła na panewce, no bo panowie mówią, że można się różnić w sprawach ideologicznych, a w sprawach społecznych, gospodarczych można robić wiele pożytecznego na forum parlamentu, w klubie parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie redaktor, słówko, Ludwik Dorn nie można, ale polemiczne. Ale jednocześnie, chwileczkę. Jedno słówko. Ludwik Dorn ma duże doświadczenie, bo w 1978 roku zakładał Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej w Lasach Komilejowa, także nie jest temat rolnicza. Założył. Panie marszałku, ja wiem, że pan jest bardzo podekscytowany tym wyborem kandydata, ale proszę tutaj zachować reguły. Ryszard Czarnecki. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo poważne w sensie merytorycznym badanie i szacunki Polityka Insight. To oznacza jedno, że bardzo duży potencjał doktora Andrzeja Dudy, czyli możliwość dużego skoku w sondażach. To oznacza, że kandydatka SLD jest silniejsza niż ci, którzy ją teraz hejtują. Bardzo żałuję, że tutaj państwo wspólnie i przedstawiciel Platformy, i przedstawiciel PSL-u, i minister kancelarii prezydenta wspólnie uciekają od skandalicznej wypowiedzi pana wicepremiera Piechocińskiego, bo nazywanie takie pogardliwie i takie seksistowskie określenie blondynka po studiach o kandydatce SLD, to jest po prostu nieładne. Ja już nie reagowałem na to, bo uważam, że ja tej pani nie znam, ja na nią nie zagłosuję, ale hejtowanie tej kobiety mi się bardzo nie podoba. A to było hejtowanie ze strony... Nie, to była seksistowska wypowiedź, której mamy pełno, a trzeba odnosić się do kandydatów i kandydatek. To się merytorycznie i tego życzymy prezesowi PSL-u, a przykład przyznaję, że pan premier Kalinowski takich sformułowań nie używa. Natomiast muszę powiedzieć, że w moim przekonaniu ilość kandydatów spora już kandydatów na lewicy, na prawicy, pełna zgoda oczywiście. Do czego będzie to zmierzać? No oczywiście do tego, że będzie wyższa frekwencja. W związku z tym jeszcze raz tutaj patrzę frekwencja na ministra Wójca spojrzeniem jakże życzliwym. I pan doskonale wie, panie ministrze, że im wyższa frekwencja, tym, tym mniejsze będą rojenia prezydenta Komorowskiego w wygraniu w pierwszej turze. O tym możecie zapomnieć. Tutaj zgadzam się z panem ministrem Zemkę w tej kwestii. Która data byłaby lepsza? Bo widzę, że tu się państwo nie chcą odnosić do szeroko otwartych drzwi PSL-u. Która data wyborów byłaby lepsza? Bardzo króciutko, proszę. Dłuższa tak kampania, tym lepiej. 3., 10., 17. Nie, no trzeci jest świętem. Myślę, że nie ma znaczenia. No, marszałek określi ten kalendarz wyborczy. Wszystko za chwilę będzie jasne. To wiem, że marszałek określi. Czy dla was nie ma znaczenia? Henryk Wójec? Ja się sam jeszcze zastanawiałem wcześniej, bo sobie wziąłem, zajrzałem do kalendarza i wytypowałem 10, że tak w środku po prostu. To jest taka metoda wojskowa, w rojenie celu widły. Za daleko, za blisko i środek u budu. Znowu aluzja do PSL-u? Dlaczego wojskowa? Nie wiem, czemu minister Wójec nie, jeszcze może jedno słucho, panie redaktor. Bo pan, ja bardzo lubię słuchać posła Czarneckiego, bo on takie piękne wizje roztacza. Nawet lubi się zakładać i akurat jeden zakład z przegrał, więc mam nadzieję, że te piękne wizje są bardzo ładne tu na antenie, ale realność potem niestety skrzeczy. Co do daty? Pan wierzy w to, że Komorowski na pierwszej turze? Zastanawiać bez żartów. Że będzie 10, bo to jest korzystne dla Bronisława Komorowskiego w interesie obecnego urzędującego prezydenta. Jest jak najkrótsza kampania. A trzeci odpada, bo elektorat Platformy może być wtedy... Ale za tydzień by była jeszcze wtedy krótsza. Grillować. Natomiast wróciłbym jeszcze do sprawy PSL-u. Otóż ja przestrzegam marszałka Kalinowskiego, że możecie popełnić ten sam błąd, który popełniła Platforma, otwierając się radykalnie na prawo, radykalnie na lewo, w efekcie stała się takim bezideowym workiem, w który wszystko można wrzucić. Myślę, że PSL jest o krok od takiego niebezpieczeństwa. Janusz Zemka? Jeśli chodzi o datę, to ja myślę, że będzie do 10, dlatego że wtedy, kiedy planuje się te daty, to trzeba jednak myśleć także o tym, że może być druga tura, więc to wtedy musimy dodać 14 dni i jakby przesuwanie daty na późniejszy okres mogłoby to komplikować w czerwcu. Natomiast może coś powiem o tym 10. Otóż z tego, co wiadomo, to prezydent przewiduje tam bardzo ważne akcje, ma dość do ważnych działań na Westerplatte i moja prośba, apel byłby taki, żeby nie robić tych bardzo ważnych działań i wydarzeń, imprezy o charakterze politycznej IPO. To znaczy, ma to być impreza ważna, ale państwowa, a nie partyjna. Prezydent myśli o państwie, a nie o partyjnej. Proszę nie mówić jednocześnie. Proszę państwa. No tak, ale to można rozgrać na partyjnie. Panie Henryku, pan też jest czymś dzisiaj podekscytowany. Apeluję, żeby tego typu rocznic nie wykorzystywać jako działań na finiszu. Ja tego potwierdzam. Ja bym poszła jednak krok dalej, bo to nie chodzi o wykorzystanie rocznicy, ale o pewne manipulowanie historią. I historią. 1 września obchodzimy na Westerplatte. A Westerplatte nie ma nic wspólnego z końcem wojny. A po pierwsze. Po drugie, pan mówi, jakby pan nie znał historii. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się. A chyba początek ma związek z końcem, nie? Druga wojna światowa rozpoczęła się na Westerplatte i wstawianie w tej chwili zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Dwa dni przed wyborami. Imprezy, której żeśmy nigdy wcześniej nie robili na taką skalę, sprawia wrażenie używania historii do bieżących interesów politycznych. To niestety ma pewne zagrożenie, że odbije się nam to bardzo mocną polityczną czkawką, bo jeśli wszyscy, łącznie z urzędującym prezydentem, który, tak pan mówi, że ma wielki autorytet, zaczną grzebać w historii i dowolnie dostosowywać daty do swojego bieżącego kalendarza politycznego, to za chwileczkę przyjdzie inna partia, która ustali sobie inne istotne daty. Więc bardzo bym apelowała o to, żeby pamiętać, kiedy zakończyła się wojna, gdzie się zakończyła wojna, że jeśli robimy imprezę bardzo ważną, to dobrze jest najpierw ustalić, czy goście będą chcieli przyjechać, bo istnieje zagrożenie, że część gości przyjmie zaproszenie od Władimira Putina, który być może zrobi imprezę 9 maja u siebie w Moskwie. I jak my wtedy będziemy wyglądali? Możecie się panowie denerwować, ale historia sprawia wrażenie, rzeczy świętej i dobrze byłoby jej nie używać. Teraz mówi Jarosław Kalinowski i proszę nie mówić pod nosem. Na pewno 9 maja będzie wielka, wielka defilada w Moskwie. No właśnie, i będzie ura, ura, ura i tak dalej, i tak dalej. I próba po raz kolejny narzucenia interpretacji historii tak, jak to widzi Moskwa. Natomiast Europa Zachodnia trochę inaczej to widzi. Ja tą propozycję na razie, bo to nie jest decyzja, propozycję prezydenta Komorowskiego postrzegam jako próbę pokazania, że no, Polsce wojna się rozpoczęła 1 września, a nie w czerwcu, 41 roku. A tak naprawdę de facto, owszem, 45 jest ważny, ale w Polsce tak naprawdę skutki 1 września, 39 zakończyły się w 89. I na ten temat tyle, że to jest bardzo trudne. Trudne, ja podzielam tutaj niektóre obawy przed chwilą wypowiedziane, ale naprawdę uważam, że warto po tym, o tym podyskutować i taką inicjatywę warto przedyskutować. Natomiast wracając, przepraszam, bo najmniej... Ale jedno zdanie już... Najmniej o PSL-u. Jakby sobie pan mógł odpuścić, to by było dobrze, jak pan nie może, to jedno zdanie. W tym roku obchodzimy 120-lecie istnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i zawsze, zawsze od początku w sprawach ideologicznych nasz klub nie miał dyscypliny. Natomiast Witos zasłynął takim powiedzeniem, że w sprawach wiary słuchamy bez najmniejszej apelacji każdego wikarego. Natomiast w sprawach polityki zastrzegamy sobie odrębne zdanie nawet wobec biskupa. I jesteśmy wierni. I tyle dziś na temat PSL-u. Myśleniu. I dlatego mamy 120 lat. Wracamy do terminu wyborów i do sprawy, którą państwo poruszyli, a ja ją też planowałam, czyli do tych uroczystości, które miałyby się odbyć 8 maja. No więc właśnie. Oczywiście nie w ciszę wyborczą 9, bo rozumiem, że decyzja 10 maja jest przesądzona i to pośrednio dzisiaj pan minister Wójt potwierdził. Natomiast myślę, że pan prezydent Komorowski boi się dłuższej kampanii. Chce, żeby ona była jak najkrótsza. Pamięta, że według oceny politologów bardzo poważnych, a nawet także mu sprzyjających, 5 lat temu wygrał, dlatego, że gdyby była dłuższa kampania, to wygrałby Jarosław Kaczyński. Przyjąłem ocenę politologów. Myślę więc, że jeżeli by rzeczywiście data byłaby 10 maja, to pani Barbara Nowacka ma rację, mówiąc, że byłoby to bardzo nieszczęśliwa zbitka i wykorzystywanie ważnej daty, czynienie z historii pewnej amunicji bieżącej wyborczej, co nigdy dobre nie jest. W związku z tym apeluję do prezydenta Komorowskiego, żeby jednak pozwolił Polakom na dłuższą kampanię i zrobił te wybory później. Andrzej Halicki, czy to dobrze, że prezydent ogłosił uroczystość, która nie jest jeszcze dopięta w żaden sposób, tak jak rozumiem? Ja rozumiem, że opozycji wszystko przeszkadza i naprawdę, ale dat nie będziemy zmieniać, bo to właśnie historia. Jeżeli mówimy o tej konkretnej inicjatywie, to proszę zauważyć, że po pierwsze mamy kontekst bieżący, bardzo niebezpiecznej polityki Rosji, także przy inaczeniach historii, co notabene, ale warto mówić w kontekście historii o tym, jakie są wyzwania dla całego kontynentu, dla całej wspólnoty europejskiej i dla nas także Polaków. Stąd inicjatywa o bardzo ważnym charakterze politycznym. Czy zrealizowana będzie tak czy inaczej, tego jeszcze nie wiemy, bo przecież dopiero rozmawiamy o tym. Jeżeli mówimy o tej konkretnej dacie, to oczywiście Polska i Polacy nie zorganizują tego też politycznego manifestacji wspólnoty w Berlinie, no bo my mamy Polskę do zaoferowania jako to miejsce. I proszę nie sugerować, że w tym wypadku mamy odtwarzać, że tak powiem, ten kalendarz bardzo precyzyjnie. Mamy moment zakończenia wojny. Trzeba pamiętać, że grozi kontynentowi także... Nie grozi, mamy dzisiaj otwarty konflikt militarny na wschodniej Ukrainie. To jasne, Ukrainie, że pan popiera ten pomysł, ale czy w ogóle ten pomysł jest, nie wiem, w połowie realizacji? Nie, dzisiaj nie ma finalnej decyzji i też proszę nie mówić, że ta decyzja została podjęta, bo jej nie ma. Panie redaktorze, przepraszam, że trochę się denerwuję, ale tak, ja mam trochę więcej lat niż pani posłanka i ja już to przeżywałem, całą to kłamstwo propagandy radzieckiej, bo z tym się specjalnie zajmowałem w podziemiu, że oni nie mają pojęcia II wojny światowej, oni mają pojęcie wielkiej wojny ojczyźnianej, która zaczęła się 22 czerwca 1941 roku, a wcześniej to były jakieś wojny imperialistyczne, a Pakt Ribbentrop-Mołotow był błogosławieństwem, bo był pokojowym rozwiązaniem dla Europy. To mówi przecież Putin teraz, to samo. I trzeba rozdzielić się dwa kalendarze. kalendarze, trzeba rozdzielić dwa kalendarze. Akurat tak się nakładają te kalendarze, że jest kalendarz wyborczy i kalendarz zakończenia II wojny światowej, ale nie można nie zauważyć tego, że Putin chce to wykorzystać. Przecież nie można sobie wyobrazić tego, że demokratyczni przywódcy będą w Moskwie, a tam będzie defilować armia, która w tej chwili atakuje Ukrainę. Więc musimy mieć jakąś odpowiedź naszą, że przecież ta II wojna światowa była wynikiem pewnego podziału w Europie i ten podział został przełamany po zakończeniu II wojny światowej w postaci Unii Europejskiej. I to jest spotkanie państw Unii Europejskiej, pokazujące, że jest droga do pokoju, ale nie taką, jaką proponuje Putin. I to jest ważniejsze niż nasza kampania wyborcza. A na jakim etapie realizacji jest w ogóle ten projekt? Propozycje, są rozmowy na ten temat. Na pewno będzie jakieś spotkanie takie będzie, a to, czy to będzie na Westerplatte, czy to będzie w Warszawie, czy gdzie, to jest sprawa techniczna. Ale moim zdaniem takie spotkanie państw demokratycznych, które pokażą, że mają inny pogląd na to, to jest bardzo potrzebne. Tylko to, co pan w tej chwili powiedział, teraz to jest inna propozycja. Przepraszam, Jarosław, jeśli pan mówi o niewpisywaniu w kalendarz Barbaro, Jarosław Gowin, nie. Przyjdzie pani kolej, będzie pani mówić. Proszę państwa. Proszę państwa. Pani jest brutusem. Niestety, pani jest brutusem. Przepraszam, pani redaktor, ale panowie tak zawsze na mnie krzyczą. Jarosław Gowin. Ja nie krzyczę. Może państwa zaskoczę, ale ja tu jestem całkowicie po stronie pana ministra Wójca. Uważam, że ta inicjatywa prezydenta jest ważnym krokiem w budowaniu sensownej polskiej polityki historycznej. Właśnie zmarnowaliśmy szansę, jaką było 70-lecie wyzwolenia Auschwitz. Nie chcę już w tę sprawę wchodzić, jest dla mnie niezwykle przykra. Natomiast tego typu spotkanie przywódców demokratycznej Europy jest szansą dla budowania właściwego wizerunku naszej przeszłości, naszej europejskiej przeszłości w kontrze do tego, co próbuje narzucić neoimperialna Rosja. Natomiast ważne jest to, co powiedziała pani Barbara Nowacka, że pan prezydent będzie mógł tę uroczystość zorganizować na dwa sposoby. Albo, bo jest jasne dla nas wszystkich, że chcąc czy nie chcąc, a oczywiście chcąc, Bronisław Komorowski siłą rzeczy wykorzysta tę uroczystość do ogrzania się w świetle Jupiterów, w świetle głów europejskich, wykorzysta to w kampanii. Ale można to zrobić z klasą albo bez klasy. Bez klasy, czyli upartyjniając te uroczystości, albo tak jak powiedziała pani Barbara Nowacka, tak, zapraszając do udziału przedstawicieli wszystkich partii, wszystkich obozów politycznych, być może także wszystkich kandydatów. I już chyba zakończyliśmy na ten temat rozmowę. Nie, więc ja podtrzymuję zdanie swoje. Uważam, że niestety to zakończenie wojny ma być wpisane w kampanię prezydencką polską. A pytanie jest takie proste. Przez 70 lat nigdy Polska nie organizowała zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Co się nagle stało? Było konfliktu na Ukrainie. Co się nagle stało, że właśnie chcemy te obchody noże organizować? Otóż stało się to, że mamy w Polsce dwa dni później wybory prezydenckie. No i też niestety mamy inną sytuację międzynarodową, trzeba o tym pamiętać. Ale doceniając inicjatywę przeciwstawiania się Unii Europejskiej polityce Rosji, nie wpisujmy tego ani w historię, ani w bieżące rzeczy polityczne. I o tym mówiłam od początku. Zanim panowie rzucili na mnie. A teraz chwila o niepokojach społecznych. Rolnicy apelują do prezydenta, żeby pomógł. Domagają się rekompensat z powodu licznych strat, które ponieśli w poniedziałek. Ma też się rozpocząć protest w całym górnictwie i tutaj związki międzyzakładowy czy międzybranżowy, międzyzwiązkowy komitet protestacyjny powołuje się na negocjacje z kompanii węglowej. No i oczekuje takiego zaangażowania rządu jak w tamtym przypadku. Czy strajki i mogą zalać Polskę, czy to będą tylko takie krótkie pokrzykiwania i się sprawa rozejdzie po kościach? Jarosław Kalinowski. No spokoju chyba nie będzie. Rok wyborczy niestety nie sprzyja spokojowi. I tu już bardziej chyba chodzi nawet o wybory parlamentarne niż o prezydenckie, choć to jakoś się wiąże. Natomiast moja ocena jest taka, że tutaj dużo zależy od odpowiedzialności strony związkowej. I nie chciałbym tego bardzo rozszerzać. Powiem tylko tyle, że jeżeli Jastrzębska Spółka Węglowa, holding katowicki, nie pójdą drogą kopalni Silesia, kopalni Bogdanka, gdzie nie będzie zrestrukturyzowanych w ogóle tych zakładów, to czy się to komuś podoba, czy nie, w Unii Europejskiej jesteśmy, a Unia zakazuje dotowania bezpośrednio produkcji, wcześniej czy później to się zemści na tych zakładach i na miejscach pracy. No więc tu bym oczekiwał odpowiedzialności przede wszystkim strony związkowej, bo musi być rozwiązanie oparte o też ekonomiczną stronę. Sprawa rolników, pana Izdebskiego, PZZ-u, czyli rozumiem, że to z SLD trochę związane. Ja nie mówię, że jest dobrze. Są problemy. Tylko akurat tam pierwszym postulatem to jest ubój rytualny i rekompensaty za to, że 2 lata nie można było eksportować. No ale to już przed wyborami samorządowymi tutaj mówiłem kolegom z lewicy, że jesteście winni temu, no bo to wasze głosy zdecydowały i tych, którzy głosowali inaczej, niezgodnie zresztą z konstytucją naszą, jak się okazuje. Niezgodnie. No Trybunał Konstytucyjny orzekł. No to teraz ci, którzy popierają pana Izdebskiego w parlamencie, no niech wyciągną pieniądze, niech płacą. Ryszard Czarnecki. Zgadzam się, że spokoju nie będzie. Wydaje się, że rząd powinien podziękować samemu sobie i to głośno. Jeżeli przez lata oszukiwał Polaków, oszukiwał poszczególne grupy społeczne i zawodowe, no to w tej chwili te grupy zaczynają wystawiać rachunki. Tym bardziej, że i lekarze, pielęgniarki, położne i górnicy pokazali, że jak się ten rząd o coś prosi, czy namawia, to rząd jest na tego typu prośby, pokorne sugestie, głuchy. Ale jak się do rządu podejdzie z kijem strajkowym, manifestacją, strajkiem głodowym, strajkiem na dole w kopalni, jakąś uliczną demonstracją, no to w tym momencie rząd się cofa. I to jest sygnał, to jest apel do wielu grup zawodowych i społecznych w Polsce, które mają problemy, które się nawarstwiają od lat, są nierozwiązywane przez ten rząd, bo rząd zamyka te problemy społeczne pod dywan, żeby właśnie tą drogą strajkową, czy też pewnych manifestacji, protestów iść. A na koniec, jeżeli słyszę od przedstawiciela koalicji rządowej, że tutaj apel o to, żeby związki zawodowe były odpowiedzialne, no to drogi kolego pośle z koalicji rządowej. Przecież to jest tak, że jeżeli w okresie pogotowia strajkowego menedżer, którego no, bądź co bądź minister powołuje, a wyrzuca związkowców, Spółka. Dobrze, no okej, wyrzuca związkowców. Akurat, jeżeli pan ma mówić szczegółach. Ale miało być krótko. Menedżer związany podobno z PSL-em. Może pan zaprzeczy, to będzie to w takim razie na konto Platformy. Wyrzuca tych związkowców. To oczywiście, niech pan się nie dziwi, solidarności związkowców. Wydaje mi się, że sytuacja, w której są takie przerosty, że jest 4 wicedyrektorów, którzy biorą kupę pieniędzy, to nic dziwnego, że później ci górnicy nie chcą słyszeć o zaciskaniu pasa. Więc sami sobie jesteście winni i apel o odpowiedzialność to kierujcie do siebie. Ja się tylko Andrzej boję, Halicki, że z kopalniami może się stać to samo, co Andrzej Halicki, czy rząd będzie negocjował, włączy się w te rozmowy, bo na razie z rolnikami rozmów nie było, pani premier, a oni tego oczekiwali. Mimo wszystko podkreślam to zdanie, które tu już padło. Ważna jest odpowiedzialna postawa związkowców, bo niektórych liderów słyszymy, widzimy w wypowiedziach, które nie mają nic wspólnego z, jak gdyby, z rozmowami o kwestii branżowej, mają charakter polityczny, co więcej nawet no, przekraczają pewne granice sporu politycznego. Myślę przynajmniej o jednej takiej wypowiedzi, która była na pograniczu straszenia, szantażu i groźby karalnej, ale ostatnio słyszeliśmy podobne. Więc jeżeli ten dialog, a powinien mieć miejsce, i tutaj przypomina minister Kosiniak-Kamysz, ustalił nawet pewną procedurę dojścia do formuły trójstronnych spotkań, to nie wydaje mi się, żeby w najbliższych dniach musiała nastąpić jakaś eskalacja tych wydarzeń. Wręcz odwrotnie. Wydaje mi się, że w każdej branży rozmowy merytoryczne mogą i będą miały miejsce. Minister Sawicki na przykład z rolnikami i ich reprezentacją spotyka się w poniedziałek. Że preteksty są sztuczne, czyli że ta temperatura kampanii wyborczej rzeczywiście jest widoczna, to fakt. No, ubój rytualny nie spowodował ograniczenia eksportu. Eksport mięsa wzrósł, przypominam delikatnie, w ostatnich latach, także do tych krajów, które do krajów Bliskiego Wschodu, Turcji na przykład, bardzo wyraźnie. Jeżeli mówimy natomiast o różnych mechanizmach, to naprawdę proszę nie nie wmawiać opinii publicznej, że każdego prezesa, a już w tym wypadku spółki giełdowej, mianuje minister. No, na Boga, trochę także nie ma wiedzy i faktografii. Konotacji, tak? Chce pan to powiedzieć? Oczekiwanie SLD było wręcz takie, żeby prezesa JSW odwołała pani premier. Więc jeżeli mówimy o tym, że w każdej sprawie partnerem i reprezentantem ma być przedstawiciel rządu, no to jest nieporozumienie. Nie można tego rodzaju oczekiwań albo tego rodzaju atmosfery budować. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze raz powiem, o dialog z przedstawicielami związków zawodowych, z pracodawcami, ta formuła trójstronnego dialogu powinna być jak najszybciej odtworzona. Widzę, że jest postęp w tym zakresie. Pan minister Kosiniak-Kamysz to gwarantował. Jest nowy projekt ustawy o dialogu. Jest i myślę, że to jest właściwa formuła. Henryk Wójcik, czy prezydent pomoże rolnikom w ich sporze z rządem? No, czy prezydent jest zwolennikiem rozmowy i dialogu, a do dialogu jak się idzie, to się idzie z postulatami, argumentami, a nie tak jak powiedział poseł Czarnecki z kijem, bo powiedział, że to z kijem powinien przyjść. Więc to jest... Nie, ta metoda, no tak właśnie, metafora, ale czasami ta metafora staje się realizacją. Drukowanymi literami. Tak, i teraz, jeśli chodzi o te postulaty. Jeśli postulatem jest na przykład zmiana prezesa spółki, to nie jest postulat. To niech pan się nie dziwi związkowcom, proszę pana. To nie jest związkowiec, to rzeczy mówi. No to panie Ryszardzie. Zapomniał, że cielęciem był. Panie Ryszardzie, proszę. Spokoju. Proszę się tak, więc jeżeli chodzi o postulaty, to musiałbym mieć to postulaty związkowe. Przecież jeżeli chodzi o zmianę prezesa spółki, to w ogóle to jest postulat związkowy. To wykracza poza prawo zgłaszania, jeśli chodzi o obronę swoich stanowisk pracy, jeśli chodzi o poprawę realne możliwości spółki. To wszystko jest przedmiotem rozmowy i byliśmy świadkami tego, trudnych rozmów, ale i pozytywnego rozwiązania. Więc myślę, że w każdej dziedzinie, i w tej górniczej, i w tej rolniczej są możliwości dialogu, z tym, że rzeczywiście ten dialog powinniśmy prowadzić w przypadku rolników. No to jest minister rolnictwa, on się na tym zna, mówi, jakie są możliwości pomocy ze strony Unii Europejskiej, są przygotowywane. Tak, ja rozumiem, że rolnicy nie mogą, jedyna grupa, która ucierpi z powodu sankcji. My też za to ponosimy jakąś odpowiedzialność i znajdą się rozwiązania, żeby tę współodpowiedzialność ponosić, ale to trzeba przy stole rokowań. Ale pani premier, włączając się w konflikt w kompanii węglowej, zachęciła inne grupy. No taka jest prawda. Ja nie oceniam tego, czy zrobiła dobrze, czy nie dobrze, ale zachęciła. Musiała to zrobić, bo inaczej by nie rozwiązano tego problemu. Przyczyną protestów społecznych i fali roszczeń płacowych jest niekompetencja i tchórzostwo rządu. Niekompetencja, bo w przypadku górnictwa dochodową kompanię węglową w ciągu 2 lat doprowadzono na skraj bankructwa. Będziemy tam musieli w tym roku tylko rzucić 7 miliardów, prawda, naszych wspólnych pieniędzy, a przecież ta kompania mogłaby przynosić im zyski, ale potem tchórzostwo, bo najpierw... Ale zmieniła się troszkę sytuacja na rynku węgla. Ale nie? Tak, ale przepraszam bardzo, na Śląsku są dochodowe kopalnie, tylko są zupełnie inaczej zarządzane. Natomiast tym problemem dla mnie jest też rejterada rządu, który najpierw próbuje bez sensu likwidować kopalnie, bez sensu, bo te kopalnie mogłyby przynosić zysk po prywatyzacji, ale potem nie tylko wycofuje się z głupiego pomysłu likwidacji, ale wzmacnia jeszcze gwarancje socjalne dla górników, wzmacnia pozycję związków zawodowych. I teraz przy całej sympatii dla marszałka Kalinowskiego uważam, że jego słowa o konieczności restrukturyzacji górnictwa to jest szczyt hipokryzji. No, drogi Jarku, chcę ci uświadomić, może jesteś daleko od Polski w ostatnich latach, ale chcę ci uświadomić, no to, że od 7 lat za górnictwo, ale widocznie pan marszałek Kalinowski nie uświadomił sobie, że od 7 lat za górnictwo odpowiada minister gospodarki z PSL. I to jest wasza wina, że doprowadziliście do degrengolady górnictwa. Winą rządu, winą koalicji rządowej, tutaj też biję się w piersi, bo byłem przez lata członkiem tej koalicji. Moment. Winą koalicji rządowej jest brak strategii rozwoju energetycznego Polski. Jak można restrukturyzować górnictwo, jak można planować budowę elektrowni jądrowej, jak można uchwalać ustawę o OZE, jeżeli nie wiemy, jaką część energii w ciągu najbliższych 20-30 lat chcemy wytwarzać w oparciu o węgiel, jaką w oparciu o energię odnawialne, jaką w oparciu o atom i tak dalej. Państwo kompletnie nie zdaje egzaminu. Teraz Janusz Rzemko, ja tylko chciałam powiedzieć, że nieźle pan rozrabiał, bo pan, drogi Jarku, a z drugiej strony jest pan, więc no właśnie, dobrze nie jest. Dobrze, ale Janusz Rzemko, co mnie tu niepokoi? Otóż mamy rzeczywiście konfliktów sporo, Ale nie da się rozwiązywać tych konfliktów wedle takiej zasady, że mamy odpowiedzialny rząd ponoć i nieodpowiedzialne związki zawodowe ponoć, prawda? Jak ja słyszę tego typu tezy, no to to niestety prowadzi do kontaktów i do rozmów, które się dobrze skończyć no nie mogą. W związku z tym proponowałbym, żeby jednak związki i załogi, mówiąc szerzej, traktować po partnersku. To by była ta uwaga pierwsza. Druga. Druga jest taka, że no niestety... Uwaga do no niestety do konfliktów dochodzi... Nie, nie, bo ja no tu... Właśnie. Wszyscy mówią, prawda, że tutaj są mało odpowiedzialni. Ci ludzie, no więc jak mamy z nimi, że tak powiem, no rozmawiać. Ale teraz prawda. Otóż dochodzi wszędzie do konfliktów tam, gdzie problemy, które są realnie, niestety są rozstrzygane późno. I dam teraz przykład to, co się stało z kierowcami. To jest oczywiście duży sukces, to, co się w Berlinie wczoraj stało. I ja tego tu nie neguję, tylko, że... Że przepisy zostaną zawieszone. Ale te przepisy weszły w sierpniu ubiegłego roku i pół roku minęło, zanim doszło do kontaktów między ministrami w newralgicznej sprawie dla transportowców polskich. Jeśli chodzi o kopalnię, ta Jastrzębska Spółka Węglowa, o której tutaj było tyle mowy. Z tego, co wiem, to wtedy, kiedy ona powstawała, skupiała 5 kopalni, które były dochodowe. Budżet państwa je wysysał z 5 miliardów złotych i dzisiaj mamy kłopot, bo nie zostawały środki na rozwój. Czyli inaczej mówiąc, tworzy się problemy, w porę one nie są no, rozwiązywane, a partnerzy traktowani są, jak że tak powiem, bardzo duże zło. Barbara Nowacka. Słuchałam wypowiedzi ministra Halickiego, a potem pana ministra Wójca z prawdziwą przyjemnością. Otóż Platforma bardzo chce dialogu, uważa, że Komisja Trójstronna jest ważna, że dołożą wszystkich starań, żeby ten dialog miał miejsce, że prezydent jest zwolennikiem rozmów, tylko Platforma rządzi lat już prawie 8, a prezydent jest prezydentem... Niecałe 5. No, niecałe 5, ale też jest to aż 5 lat. I bardzo dobrze, że te deklaracje padają, że ta komisja jest potrzebna, że dialog społeczny jest potrzebny. Mam wrażenie, że powinny były paść na początku, a potem zostać przez te wszystkie lata realizowane. Roku temu strona związkowa jest zawsze w pozycji niższej, lekko pozycji petenckiej w stosunku do państwa i rządu. I to wysiłkiem rządu jest, zadaniem rządu, negocjowanie, prowadzenie do takich negocjacji, żeby zachować pokój społeczny. Ja bardzo męczę się słuchając tego, jak te związki powinny być odpowiedzialne. Nie. Związki powinny być odpowiedzialne w ramach demokracji. Natomiast przede wszystkim odpowiedzialność spoczywa na rządzie, na ministrach i na aparacie partyjnym i politycznym. Ale rozmawiamy w tej chwili o konflikcie na linii rząd-związki zawodowe. Bardzo, oczywiście, nasze związki są niedoskonałe, ale nasza demokracja jeszcze jest niedoskonała. Mamy tych 30 central związkowych w jednym zakładzie pracy. Pamiętajmy, to nie jest dobre, ale to się zmieni. Oczywiście, że są pracodawcy w dialogu, ale to rolą rządu jest zaproszenie i takie prowadzenie negocjacji, żeby zachować pokój społeczny. Prezydent zaprosił. Rolą związków zawodowych. Panie ministrze, nie. Teraz Jarosław Kalinowski, jedno zdanie, bo musimy kończyć, Pan poseł Jarosław Gowin uderzył się też we własne piersi, bo nie pamięta, żeby protestował, będąc w rządzie, Donalda Tuska przeciwko rozpraszaniu odpowiedzialności. I w kancelarii premiera był zespół do spraw energetyki, i w Ministerstwie Skarbu część odpowiedzialności. Akurat i premier Pawlak, i obecny wicepremier Piechociński zwracali uwagę, że decyzja premiera i ubiegłoroczna w sprawie górnictwa nie była właściwa. Pół zdania, Ryszard Czarnecki. Nie, Jan Szpichociński powiedział o tym, koalicja rządowa widzi źdźbło w oczach związków, a wielki belki w własnym oku nie dostrzega i ludzie to widzą. Społeczeństwo to oceni. Barbara Nowacka, Jarosław Kalinowski, Ryszard Czarnecki, Andrzej Halicki, dziękuję bardzo, Henryk Wujecki, dobrej Jarosław Gowin, Janusz Zemke, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S3 Mini z 4-calowym ekranem i dwurdzeniowym procesorem 1,2 GHz za jedyne 449 zł. MediaMarkt.pl. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie.